أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سورة مريم شبارة سما سفارة 35 نمبر آيات. ما كان لله أن يتخذ من ولد. عيسى يانو دا عيسى عليه السلام بارك دا عقيدة لرلا چه عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے. عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد. اللہ لمناسب نری جزان لبچی انیسی. دا اللہ زویتا یا لوتا یا نوسوتا حیث حاجت نشتا. دا بچو ضرورت دا مور پلار دا پارا دا انسانانو دا پارا دا. انسان وی زبا بودا شما دا بچی با زما دا پارا اسرا و سہارا جوڑا شما. نو پا اللہ کمزوری نرازی چی اللہ بچی زان لپیدا کرل او دا کمزوری وقت بے پکار چی پا اللہ کمزوری نرازی بچو تاجت نشتا. انسان بچی دا دیر پارغواری که کلم مشکل وقت را بانی راشی نو دا بچی برا سر تعاون کئی. نو پا اللہ مشکل وقت نرا دی که دا بچی برا سر تعاون کی بچو تا ضرورت نشتا. انسان بچی دا دیر پارغواری که زمر شما نو دا بچی با می موجود وی نو نم با می پخه یادی گی نو دا اللہ دا پارا فنا نشتا چه فنا بچو اگل آغین پس با دا اللہ نم اغشتل پا بچو کیگی نو فنا اللہ لنشتلی. نو اللہ بچی نلری اس کا سوک داشتو بکی چه عام طور بان خلق دا مور پلار دوارو نا پیدا کیگی نو چه دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا بچانا پیدا دے. تو دا دے جواب دارے کہ انما یقول لہو کن فیکون. اللہ قادر مطلق لے دا غد پارا حیث و مشکل نشلا بے پلارکی او بچے پیدا کول غواری وی کن فیکون پیدا شے بس مبتیدا بشی. کچر عیسائیان اللہ تا پلار وی نبی بی مریم تا بے خزا وی چه عیسیٰ علیہ السلام با اللہ زوی شو او اللہ با عیسیٰ علیہ السلام پلار شو نبی خبا دی اللہ لخزم یادی نو دا اللہ خزم نشتا زوجین لری. خود دی خبر اقرار یو کافر من لکی تیدا اللہ خدشتا. نو اللہ پاک کن فیکون دیوکار ارادو کی تی پیدا شا اغسار با پیدا کی گی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد مناسب نبی اللہ لرا اللہ دخل ان يتخذ من ولد جزان لبكي ونيسي بكي فيدا كيد الخعيب لي سبحانه لعل على راد ايبننا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اذا قضى امرا هر كلا تفصلوا كي الله ديو كار كولو فانما يقول له قل بيشك الله دغي كار تو فرمي كن موجود شا فيكون نفس موجود شي لفظ دا كنت ام ضرورت نشتا الله كي سنجا ديو كار كولو ارادة او فرمي ارادة سر فورا بشي موجود وي فزمان دا ذهن مطابق لفظ دا کن استعمال شو ویدا کنائه دا سرعت ایجاد ندا که دیر پتلوار بانی دا اللہ اراده موجود کی و ان اللہ ربی و ربکم فعبدو او بیشک اللہ زمان رب دے و ربکم استاسم رب دے فاعبدوه نذري الله عبادته وبندقيوك هذا صراط مستقيم داني غلار دا فاختلف الأحزاب من بينهم فس اختلافك مختلف دلو من بينهم فاقبل منك فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فهلاكت وخرابدا للذين كفروا أغي خلق لك كم كافر شويري من مشهد يوم عظيم لحاضر بلد أغي لوير وزنا كما الرزا لقيامتا فتأخر الزاني بيلا فردير اللويا خرابدا يسوك الله سر شركان برزي بچي ورليالي أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين موجود وقت كافر سترگي كتي كلي دي سويننا وغوغوني بن كلي دي سأولنا هرانده کانا سمم بکمن عمیم نو دا قیامت پر از بانی با دیر خلی دل کئی دیر خا اوری دل با کئی خدا لی دل او دا اوری دل با فیدا نور کئی اسمع دهن سو دیر خا اوری دل کی دی دوی و ابصر او سو دیر خلی دل کی دی دوی يوم يأتوننا فكما رضان لكي من تراشي لكن الظالمون اليوم لكن ظالمان مشركان اليوم ننرد الدنيا في ظلال مبين فخكار قمراهي كري دلتني دلم نكي دلت أوري دلم نكي التبادير خلي دلو أوري دلتي خفايدة بنور كي وأنذرهم يوم الحسرة ويرى وزيل را يوم الحسرة دا أصوص دا روزنا دا قيامت دا روز دا دا دير أصوص روزنا يوم الحسرة ويدي قيامت روزة يوم الحسرة سكوي إذا دوزخيان حسرت أو أفسوس كارلت أفسوس بكيش ولم في الدنيا كي إيمان نرورت ولم إيمان نرورت أصبع جنت ملو شوية ندبي حسرت أو أفسوس كارلت ومعاذ رضي الله تعالى نويت في پیغمبر عليه السلام فرمائي في جنتيان تا هيس حسرت افسوس بنوي بغیر د دینا چې په دنیا کې بعضې مجلسونه دي داسې کړي چې هغې کې ذکر نه وکړی دقه ذکر پسې به افسوس کوي نور افسوس بنی جنتیان به په جنت کې هیڅ افسوس نه کوي مگر هغې لمحاتو پسې به افسوس کوي کوم چې بغیر د ذکر الله نه تیر شوي وي او پیغمبر علیه السلام فرمایي هر مړ کیدونکی انسان دی به حسرت افسوس ندامت په سابقه اوقاتو کوي صحابه کرام سوال کوي چې دا پیمانتیا او دا افسوس دا به پسي پیغمبر علیه السلام وفرمایل نیک عمل کولو والا به په دې افسوس کوي چې خدای نور هم نیکي ولې ډېره نه ده کړې چې د جنت درجات نور هم حاصل شوي او بد کردار به په دې افسوس کوي چې دا بد کردار نه ولې نه منی کېږي او ټول به افسوس کوي په دې وجه نه یوم الحسرت ورته وایي یوم یأتوننا فکما رسدی بمن تراشی لیکن الظالمون لیکن ظالمان مشرکان اليوم فی ضلال مبین فدیر وزمان لے فخکار گمراہے کی بھی فدیر دنیای رس کے فخکار گمراہے کی وانذرهم یوم الحسرتی یر دور و دیتا دقیامت در و دیتا غد افسوس رزمہ اذ قضی الامر فکن وقت کار بفیصل کریشی کافران افسوس بکی دا بایو اخیری مقوی چه دا جنت او دا دوزخ پا منس کی دا مرگ برا دیر کریشی چه مرگ دا گدوری شکل ورکی سپین او طور درگ گدوری ری دا دا مرگ شکل لی او اعلان بوشه جنتیانو سر را پور تکه دوزخیانو سر را پور تکه مرگ علالی دی دا تمام جنتیان دوزخیان دی با سر را پور تکی و دا جنت و دا دوزخ تر منزا دا مرگ دا گدوری پا شکل تیرا اولی ویشی او یحیی علیہ السلام با پیچار را چا دی و علال دی که مرگ مر شو دین پس جنتیان با همیشه جنت کی وی مرگ ورل نشتا دوزخیان با همیشه دوزخ کی وی مرگ ورل نشتا نو کده دیر خوشالین مرگ وی نو جنتیان دیم رشوی وی او کده دیر غم مرگ وی نو دوزخیان دیم رشوی وی خو بیا مرگ نشتا نو ده دیر خوشالین او نو ده دیر خفتان نا خو دقی دی که دوزخیان یو دیر لوی حسرت افسوس ارمان چې موږ خو دنیا کې به تنګ شو نو موږ به مرګ وسته اوس خو دلته هغه مرګ هم نه راځي وانذرهم یوم الحسرت یره واوره و دیتا د افسوس دروازې د قیامت دروې اذ قضی الامر په کوم وخت کې چې فیصله کړي شي کار دوی و هم فی غفلت او دی پا غفلت کری و هم لا یؤمنون او دی ایمان نروری ویلی دی کافر و مثال دا دانو دی تیر اولو دی مشین تا تیر دی پک کی دانی اکیولی شوی نکن دانی چی دا پک نا اوزی دا دې ماشین هغه دوه پله لري د هغې په منځ کښې هغه میده کېږي اوړه چې جوړېږي اوس په دې دانو څه تېرېږي هغه بره دانې په پیک کښې چې پرتې دي هغوی ته خبر نه وي او په مزه مزه دا ټولې دانې دې پیک کښې ننوځي او د پلونو لاندې دل دل شي اوړه اوړه شي نو دا بره خانې والا په ځان نه وي خبر نو د دنیا دا کافر په ځان خبر نه وي چې میچن کې یا مشهور کې وردن نه کېږي اوس به پکې اوړه کېږي نو د مرګ میچن روانه ده په نمبر نمبر ورته ټول دانه دانه ور مخکې کېږي اوړه کوي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض بشك من بوارثان دزمكيو خاص تمام روي زمين فده دا خلق اشيكي دازمك زمادا و دازمك زمادا دا پول استادا و دازمادا او پول دووالا او دوكتا پجگرو كي يوم مرشو بلن مرشو او پولن پاتشو فخير پاتشو ندا سدا طول دنیا دا انسانان دا بمرشی او دا پول پاتے دا طول اللہ تا پاتشو خیص صور بمپاتی نشی انا نحن نرث الارضا بے شک من بوارثان کی گدر ازمکے یعنی من سب پاتی کی ومن علیہا اغسو کے پر ازمکے باندی دی وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ خاص من طرف تبدوی طول را واپس کولی شی وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا پا کتاب کے پدے قرآن کے حالات دا ابراہیم علیہ السلام مخکر کو کے لن عیسیٰ علیہ السلام دا بی بی مریم حال ذکر شد دا عیسیٰ یا دا عقیدی رد شد کیا غوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ در دیتا رسی اس دیرو کو کے مشرکین مکہ دا غوی دا عقیدی رد شیدی چاہوی وی من دا ابراہیم علیہ السلام پا ملتی ابراہیم علیہ السلام خود اخفل پلار آزر شرک او بدپرستی چی بھی دلی دا نو پلار دا شرک او بدپرستی نمانی کو او چی کل آغا نمانی کی دا نو وطنی وطا پری خود خود شرک او کفری وطر اختیار نکر نو تاسو سنگ دا ابراہیم علیہ السلام اولاد یہ تاسو سنگ دا اغا پا ملت یہ تاسو خو بدپرستی کوئے نو دیدے کہ رخب البابا رضیہ اختیار کے ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اغا رخب البابا نہیں کہنا بیزار شو وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم یاد کا پڑے قرآن کے حالات پہ ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بے شک ابراہیم علیہ السلام صدیق ہو صدیق چاہتا ہوئی لفظ دا صدیق اگا چاہتا ہوئی کہ پخپل طول عمر کی چرتا دروغ نہیں ویلے عقیدہ قول عمل ہر چیز سے صادق ہوئی ندت صدیق ہوئی پزڑت عقیدہ درست ہوئی پزبان بانے خبر درست ہوئی اور ہر یو فعل اور حرکات و سکنات ددر عقیدے اور دا قول تعلیم ندت صدیق ہوئی دا صدیقیت درجی پا فرق لی اصل کی صدیق ہر نبی او رسول تا وی ہر پیغمبر صدیق وی اور دا ضروری ندا کہ ہر صدیق لیک پیغمبر ہم وی ہر نبی او رسول صدیق دے اور دا ضروری ندا کہ ہر صدیق دے پیغمبر وی دا زکا تلے قرآن پاک کے بی بی مریم تم صدیقہ ویلے شویلہ و امہو صدیقہ دا عیسیٰ علیہ السلام مور صدیقہ و ناکھو خزوا او پا خزو کیا دو پیغمبر اور آگلے ملا زمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی دے پیغمبر علیہ السلام نے صدیق دے خو پیغمبر مرے ابراہیم علیہ السلام یو بہترین صدیق دل اخفل پلار سرا خبر کری دی نپلا تا یا عبتی یا عبتی دا عربی لغت پا اعتبار بان اللہ دا لفظ دا پلار دا تعظیم او محبت دا پارا استعمالی دی نو ابراہیم علیہ السلام اللہ ورلخل اوچت مقام ورکلو کمالات ورکلو ورلخل پلار پا مخ کے پا اعتدال بان خبر کی پلار شرک و کفر کے مبتلا دے کار گمراہ کے مبتلا دے اوزوی ہے دا شرک و کفر ختمول دا پارا اللہ را لے گل دے نو بل رخت دا پلار عدب عظمت او محبت دا گورا نو دیوتی یا عبتی اے بابا جانا نو دیکی دا پلار محبت ترقت یو دعوت ورکی نو چه پلار سر خبر کئی نو یو خبر کن استغوالی نشتا بے عددی نشتا دل آزاری پچی نشتا لا تنے کہ ایک کافرہ ایک گمراہا دعوت النبوی دا قسم خبری نکی پیغمبری حکمت سرا دبوتانو بے وسی خی او سن لار تفلار رازوالی او بل رکھتا دفلار خبری تکی غوط کیلی نفلار لپکارو جسنگ دے پا مینا وطے کی یا ابت اے بابا جانا ناغل پچارو کی وطے کی یا بو نی اے زما خوگ بچیا اے زما خوگ بچیا ناغل تا بو نی نوی یا ابراہیم نم اخلی نم کی مینا محبت نشتا اے بچوریا دی کی مینا را او بیا وطے وجنم لے پکانو کی دن سو باسم نمغی مخوشا مخلا مرادا ابراہیم علیہ السلام در دغ استغ خبرو پا بدل کے استغ جواب نور کی کہ یو وجنم دے استاد نو باسمو کنی دا مقی ملے رشا لیو تی سلام علیک سلام کی وطا دے دے کے سلام دو مطلب دی یو سلام دا متارکت تے دا قطع تعلق دے نو پا یو شریفانا و محذب کری قبا میں تعلق کا کول دی اور بلدہ چی جاہل بندے لسر ملوش و خبر لسر کئی نو تد آغر دا جہالت دا خبر و جواب دا اغر پشان نور کوا اللہ دا کل بندیان صفت بیان کرے لے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کہ نبی سر جاہلان مخاطب شی نبی تا سلام کی سانا چھ دیمو تا بڑی ہوئی سلام میدان تا شو چھ پتہ دیو لگی دا سے نکی دیو تا سلام کی اور ذن مطلب داری دا سلام چه دا عرفی سلام دی چه یو بل تدو بندیان مقامک شی و سلام کئی و پتی دی چه بیانا یو اشکال لی چه کافر تا با ابتداءا سلام نکے مطلار کافر دی دیو تا سنگ ابتداءا سلام کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تبدأ الیهود والنصارى بالسلام تاسو ابتداء ما کرے یهود و نصارى و سرا پا سلام کئی ابتداء سلام نمن على غلیل و بعضی روایات نمالومی کہ پیغمبر علیہ السلام خپلا فیو مجلس بان سلام اچولی لی اور غیر کے کافرم و مسلمانان بکی نفقہا دا دیدوارو احادیث و منز کی تطبیق کی دوار یوزے کی امام نفعی رحمت اللہ علیہ فیصلہ دا سکی یو کافر یہودی عیسائی اغسر تن لائے گی ستا دینی یا دنیای ضرورت و تپیخ شوئے دے ندتا ابتداء سلام کولی شستا و تاجت تے یا یو لوی افسر دی هغه په دفتر کې ناست دی او ستا ورسره کار دی او مسلمان نه دی نو څه به کوې چې سلام ناچې نه ورځې خو کار دله نه کوي نو که د دین کار دی او که د دنیا کار دی خو چې ستا ورته عجب ته نه ابتداعا سلام کولی شي او دې ضرورت ته به ابتداعا کافر ته سلام نه کوي نو دواړه حدیث مبارک په خپل ځای برابر شو اذا قال لابيه يا ابتي اغوى خياسك ابراهيم عليه السلام قال بابا جي سويل يا ابتي اي بابا جانا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولعبادتك ثم ذا اغبطانو لا يسمع كي اوريد المشيك ولي ولا يبصر لذ المشيك ولي ولا يغني عنك شيئا اوستا هیڅ په کار هم نه راځي نو د داسې بوتانو عبادت ولې کوې نه څه اوري نه څه ویني نه د مشکلاتو مقصلات لیشي یا ابت ای بابا جانا انی قد جاءنی من العلم بے شک ما ته د علم نه یو خبر راغلی دی ما هغه لم یأتک چې تا ته دغه خبر نه دی راغلی فاتبعني نما قصيشا زما تاريشا اهدك صراطا سريعا زبدت نيغ لا رخيما بابا جي ما پسر آدھا يا عبت لا تعبد الشيطان اے بابا جاند شیطان عبادت مکوا سونا پمین خبر کے اے بابا جاند شیطان خبر ممنا ان الشيطان كان للرحمن عشيا بے شک شیطان دا رحمان دا پارا نا فرمان دے اگر اللہ کی نمی رحمان دے نو دا شیطان دا اگر دا پارا نا فرمان دے نو دا شیطان عبادت مکوا دا بوتان عبادت دا شیطان پا لمسن باندے دے اور شیطان دا سا حرکت کرے چی دا جنت نا پیراوت لے نو که ته د بوتانو عبادت کوې نو ته هم د جنت ته بار کېږي عصیه شیطان نافرمانی کړې وه نافرمانه نو دا بنده توجه دې اړخ ته راوړلی شي د شیطان د نافرمانۍ اظهار هغې وخت کې وشو چې انسان ستا بابا ته فرشتو سجده کوله آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کوله نو هغه وخت کې د نافرمانۍ اظهار د شیطان نه وشو نو اولاد آدم نه پکار دي چې دغه د خپل بابا دشمن او د الله دشمن په دشمنۍ ونیسي ځکه هغه دا اللہ نافرمانی کرے وہاں لا ابت انی اخافو اے بابا جان زیرے گما ان یمسک عذاب من الرحمن کہ مصب کی تالر عذاب دا اللہ دا طرفنا عذاب در ابرشی فتکون للشیطان ولیا پس صبح دا شیطان دا پارا مرگر جوڑ شے اللہ چی نمی رحمان دے اور غیر لوی رحم لے تو دغا رحم تقاضا کی چی اللہ پتول و بندیانو باندے شفقت و مہربانی کی خدا بدو عملون پا وجہ باندے دغا رحمان بادشاہ غصہ شی اور دے انسان دے سزا ورکے افت کے نازلی دی تا شیطان مرگری تی دی گی تو دا شیطان پدلہ کی نشان ملے گا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم قال آزر وطؤويل ابراهيم عليه السلام تخفل فلار آزر وويل اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم اي ابراهيم ولتزمن دخدايان اولي دلي اراغب انت ايه اولي دلي خبر وداس معلومی کی چی تخو زمن خدایان نمانے اراغب انت عن آلہتی آیا تزمن دا خدایانونا بیمینی اوڑے دلی اے ابراہیما لئن لم تنتهي كثر التدقيق في عقيدنا من نشلي زمن بخدا يانو نوا نوري بي لا ارجو منك نخام قابد سنگ سعر كما فكانوا بدي ولم صابد نو باسم وهجرني مليا يا لرشد ماذا مخنا دير مدى دير مدى رطارا عمر برما ترى نزين شيء مختل نبور مختل من نبور لأرجمنك خام خاب دي سنسار كما وحجرني مليا يا لرشد ما بمخنا دير مدى أسنا مرضينك ما خوش لمخنا دن کی دا مرد ولا ورکن ابراہیم علیہ السلام پوچھو چی خبر قبل این دے وقتی ہوئی چی دا مخی نیا قواشن افواشو قال سلام علیک ویزا ما در تا سلام لے سا استغفر لک ربی زردی چی زبستان پار بخنا اغوارم ربی دخل ربنا زبستان پر وقل پر وردگار ما بخن غوالما انہو کان بی حفیع بے شک دا اللہ پا ما باننے دیر زیاد مہربان لے اللہ پاک پا ما باننے مہربان لے او زبستان پر بخن غوالما دا پلار دا پر بخن بغواری دا کافر پلار دا پارا بخن غستل دا خود جائز نری سنگ ابراہیم علیہ السلام وی چی تارا پارا بخن غوارا دا یو مومن دا پارا جائز نری چی یو کافر دا پارا بخن غواری سورہ توبہ کی اللہ پاک فرمائی اما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مناسب نبی و پیغمبر دا پارا او اغی خلقو دا پارا چی ایمانی روڑی دی ان یستغفرو للمشرکین چی دا مشرکانو دا پارا بخنو غواری ولو کانو اولی قربا اگر که رشتداری که دا رشتداری دا غیر پارا بخنو غواری چی کافی من بعد ما تبین لهم رسو دا دین چی بیتا معلوم شی انهم اصحاب الجحیم چی دا دوزخیان لی نو دوزخی دا پارا و بخن نگواری تو دا سوال چی نبی دا پارا پکار نوی چی بخن اول ابراہیم علیہ السلام چی بخن غستی دا دے والے غستی دا اللہ جواب کئی وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ الا عن موعدة وعدها اياه نو بخنا غسل دا ابراهيم عليه السلام فالفلان دا پارا الا عن موعدة وعدها اياه مگر دا يو وعده ترمقا كتلار سره كروا كتا دا پارا وبخنا غوالما فأستغفر لك ربي دا وعده كروا زرد تا دا پارا بخنا بغوالن دا ربنا دي وعده ترمقا ابراہیم علیہ السلام پلار لدا مغفرت دعا غستا فلما تبین له انہو عدو للہ چکل ابراہیم علیہ السلام تپتو لگے للا چکل دا اللہ دشمن دے تبرأ منہو بیاتنا بیزارشو دیوتا دعا نرکلی ان ابراہیم لأواہ حلیل بے شک ابراہیم علیہ السلام دیر نرم دل والاو او صبر والاو کہ وہ معلوم ہے کہ عدو اللہ دے دیو تا دعا نہ دغست کرے دا ابراہیم علیہ السلام پلار آزر او آزر کافر بل نمنا تارخ نو میرے او یا دایا ترے دے ادا دے او کدی نہ پلار او پلار کافر او او بخنے والا بیا نہ دا غصے فاستغفر لك ربي زرگ چه زبستا دا پار بخنا اغوالم دا قبل ربنا انه كان بي حفيا بے شک دا اللہ پما باندے دیر زیاد مہربان نے واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ زجدا کی گما پریک دم تاسو وما تدعون من دون اللہ اگا خدایان کی تاسو دا اللہ نہ غیر بلے وأدعو ربي دخل رب لما دخل رب تآوازكم بندگي ورلكم عصا ألا أكون بدعاء ربي شقيا أمدي شنشمز فبندگي دخل رباني محروم لنا رب عبادتكم ومحروم كي قمنا عصا أمدي ألا أكون شنشمز بدعاء ربي فبلن دخل رب فعبادة دخل رب شقيا محروم فلما اعتزلهم هركلك إبراهيم عليه السلام دخبرنا دقام قبيلنا دمشركان ونجداش وما يعبدون من دون الله أو دأغي معبوداننا كذيور لعبادتكو داغي لم جداش وهبنا له إسحاق من ورأبخدة إسحاق عليه السلام زي وياقوب او يعقوب عليه السلام نوسي وكلا جعلنا نبيا هل يود دين من پیغمبر جو کرو ووهبنا لهم من رحمتنا من وربخل يوديتا دخل رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا من گرزو لیود دوید پارا لسان صدق وَنَا رِشْتِنِ عَلِيَا قُرْتَا تر قیامت بے ابراہیم علیہ السلام نمب جنبی ہر مسلمان سے منسکی فی اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید تب ابراہیم علیہ السلام یاد لسان صرف علیہ سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.